usatysfakcjonowany tym, że ustąpiliśmy. Nie, żadnych oczywiście nie będzie z tego powodu konsekwencji finansowych. Mogliśmy tę decyzję podjąć. Działaliśmy w imieniu interesie polskiego rolnika i konsumenta. Dziękuję bardzo. Minister Waldemar Buda, Beata Michniewicz. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Polski Radio, program trzeci, poniedziałek, 8 maja, jest 9. Serwis Trójki. Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. 78 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Dla Polski to był początek kolejnego zniewolenia. Polska będzie stosować procedury dyplomatyczne w sprawie incydentu nad Morzem Czarnym, zapowiedział rzecznik rządu. W Parlamencie Europejskim debata o przepisach dotyczących redukcji metanu, co jest kluczowe dla polskich kopalń. Samo południe w Warszawie odczytany zostanie apel poległych, a na płycie grobu nieznanego żołnierza zostaną złożone wieńce. 78 lat temu w Europie zakończyła się II wojna światowa. Hitlerowskie Niemcy podpisały akt bezwarunkowej kapitulacji. W Polsce nadal jest jeszcze około 30 pomników sławiących żołnierzy Armii Czerwonej. W piątek, gdy zburzono jeden z takich obelisków, rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Maria Zacharowa napisała, że Polacy są niewdzięczni. Kwestie historyczne muszą zostać wreszcie wyjaśnione, mówił w TVP Info rzecznik rządu Piotr Müller. Związek Radziecki ani Armia Czerwona nie była żadnym wyzwolicielem, tylko nowym okupantem. Jeżeli to się nie podoba historykom, którzy na nowo próbują pisać historię w Rosji, no to te fakty trzeba na początek powtórzyć. Druga kwestia to kwestia dekomunizacji obszaru funkcjonowania życia społecznego. Trzecią kwestią jest kwestia jeszcze tych miejsc pamięci, nazwijmy to w ten sposób ogólnikowo, które należałoby pewnie stopniowo zmieniać i decyzjami czasami samorządów, a czasami decyzjami wyższego rzędu. Rzecznik rządu, odnosząc się do apeli o odwołanie ambasadora Rosji, stwierdził, że Polsce potrzebne są relacje dyplomatyczne z Rosją, choćby ze względu na Polaków mieszkających w tym kraju. Inne państwa duże też nie wycofały swoich dyplomatów, znaczy nie wydaliły dyplomatów rosyjskich. W związku z tym oczywiście to jest dylemat i oczywiście tak etycznie człowiek chciałby zareagować jednoznacznie, natomiast niestety sytuacja tu jest nieco bardziej skomplikowana. Komentując sprawę incydentu nad Morzem Czarnym z udziałem polskiego samolotu, rzecznik rządu zapowiedział, że Polska będzie stosować procedury dyplomatyczne w tej sprawie. Projekt ustawy zmniejszający liczbę sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 11 do 9 ma usprawnić działanie tego organu, powiedział wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Na antenie programu pierwszego Polskiego Radia ocenił, że sytuacja, w której część sędziów odmawia udziału w posiedzeniach, jest absurdalna. Celem tego jest po prostu sprawczość w Trybunale i to, żeby mogły się odbywać posiedzenia i mógł Trybunał wydawać wyroki, dlatego że jest bardzo ważnym elementem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego i w wielu sprawach właśnie oczekujemy na to, że Trybunał będzie rozstrzygał. Jako racjonalny ustawodawca nasz klub składa projekt, ażeby obniżyć tą kwestię kworum. Proponowana ustawa ma zapewnić ciągłość działania Trybunału w sytuacjach, w których zebranie odpowiedniej liczby sędziów będzie utrudnione lub obiektywnie niemożliwe. W Parlamencie Europejskim odbędzie się dziś debata o przepisach dotyczących redukcji metanu, co jest kluczowe dla polskich kopalń. Komisje parlamentarne, środowiska i przemysłu opowiedziały się za złagodzeniem rygorystycznych przepisów. Głosowanie nad stanowiskiem Parlamentu Europejskiego odbędzie się jutro. Z Brukseli Beata Płomecka. Kluczowe uzgodnienia komisji parlamentarnych dotyczące dopuszczalnego poziomu emisji metanu to 5 ton na 1000 ton wydobywanego węgla od 2027 roku. Zwiększyliśmy 10-krotnie propozycję Komisji Europejskiej. Komentowała po głosowaniach europosłanka Anna Zalewska. A to komentarz Izabeli Kloc. Kopalnie mogą odetchnąć. Złagodzone zostały zapisy dotyczące węgla energetycznego, co jest ważne dla polskiej grupy górniczej. Natomiast węgiel koksujący, kluczowy dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej, został na razie wyłączony z przepisów, poinformował europoseł Jerzy Buzek. To jest nasz strategiczny produkt. Trzeba robić wszystko, żeby pomagać w wydobyciu, a nie przeszkadzać. Europoseł Adam Jarubas powiedział, że przepisy w takim kształcie dałyby Polsce więcej czasu na zieloną transformację. Te kilkanaście lat, które potrzebujemy. Negocjacje w sprawie ostatecznego kształtu przepisów mają się zakończyć do grudnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Po pierwsze, księcia Józefa Poniatowskiego odsłonięto w Łazienkach Królewskich w Warszawie w 260. rocznicę urodzin bohatera naszej wolności, kawalera orderu Virtuti Militari i francuskiej Legii Honorowej. Na cokole odsłoniętego popiersia widnieją ostatnie, według legendy, słowa księcia Poniatowskiego. Bóg mi powierzył honor Polaków, Bogu go tylko oddam. Taka postawa jest dla nas wzorem oddania ojczyźnie, mówił podczas uroczystości szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Poświęcił swoje życie osobiste dla dobra Rzeczpospolitej, dla jej wolności, w wojnie z Rosją, w

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 18 minut po godzinie 9. W kalendarzu mamy 8 maja, to poniedziałek, ale obiecuję, że to ostatni poniedziałek w tym tygodniu, więcej nie będzie. Imieniny obchodzą Stanisław, Stanisława, Arseniusz, Benedykt, Bonifacy, Dionizy, Ida, Michał, Piotr, Ulryka oraz Wiktor. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych dziś znajdujemy oczywiście Narodowy Dzień Zwycięstwa, 9 maja. Będzie jutro, a dzisiaj 8. Światowy Dzień Walki z Rakiem Jajnika, Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, Światowy Dzień Osła i Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Co chodzi z tym Narodowym Dniem Zwycięstwa, to jeszcze wyjaśnię później. Na razie mam dla Państwa jeszcze mądrość ludowo-pogodową na dziś. Na świętego Stanisława rośnie koniom trawa. Kalendarium muzyczne. No to jeszcze tradycyjnie sprawdźmy, czym dzisiejsza data zapisała się w historii muzyki. Dzień dobry, witam Państwa w poniedziałek, 8 maja. W 1940 roku właśnie tego dnia urodził się Ricky Nelson, amerykański wokalista, szczególnie popularny na przełomie lat 50. i 60. Do jego wielkich przebojów należą m.in. Poor Little Fool, Hello Mary You, Traveling Man i Teenager's Romance. Nelson zagrał również w słynnym westernie Rio Bravo. Dziś swoje urodziny obchodzi Keith Jarrett, który jest pianistą, klawesynistą i kompozytorem muzyki jazzowej i poważnej. A w roku 1951, też 8 maja, na świat przyszedł Philip Bailey, wokalista soulowej grupy Earth, Wind & Fire, która wylansowała takie przeboje jak Shining Star, September, Boogie Wonderland czy Let's Groove. Trzy lata kończy dzisiaj Philip Bailey z formacji Earth, Wind and Fire. W 1965 roku przy hotelu Savoy w Londynie rozpoczęły się zdjęcia do promocyjnego filmu do piosenki Boba Dylana Subterranean Homesick Blues. Był to pierwszy nowoczesny klip promocyjny, który stał się prekursorem późniejszych teledysków muzycznych. No i rok 1970. 8 maja grupa The Beatles wydała swój 12 i ostatni album zatytułowany Let It Be. Utwory na tę płytę zostały zarejestrowane jeszcze przed nagraniem albumu Abbey Road, ale ponieważ muzycy nie byli wówczas zadowoleni z finalnej wersji, nagrania zostały odłożone na półkę. Zmiksowane ponownie przez Philipa Spectora ukazały się miesiąc po rozpadzie grupy. I o tych wszystkich muzycznych rocznicach opowiadał Państwu dzisiaj Michał Grabkowski. Kalendarium muzyczne. Running down to the riptide, taking away to the dark side. I wanna be your left hand man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 28 minut po godzinie 9. W naszym paśmie popularno-naukowym mamy dziś techniczno-technologiczny poniedziałek i taka wiadomość na dzień dobry z samego początku tygodnia. Otóż naukowcy z Florydy, zainspirowani skrzydłami motyla, stworzyli nowy rodzaj farby. Nowa farba jest przyjazna środowisku, a przy okazji jest najlżejszą farbą, jaka kiedykolwiek powstała. No to dla przypomnienia, tradycyjne farby produkowane są przy wykorzystaniu bądź to organicznych, bądź też nieorganicznych, ale pigmentów, szczególnie te sztuczne, produkowane są na masową skalę. W celu uzyskania odpowiednich kolorów oraz ich odcieni używa się w nich różnych tlenków metali. Największym problemem w tym kontekście jest to, że uzyskanie praktycznie każdego koloru wymaga zastosowania innych materiałów. Wyprodukowanie zatem całej linii kolorów to naprawdę żmudna praca. Naukowcy postanowili w tym celu sięgnąć do natury i przyjrzeć się, w jaki sposób, bez wykorzystania potężnej ilości barwników, jest w niej możliwe stworzenie tak niesamowitych kompozycji kolorystycznych, jak na przykład skrzydła motyla. Proszę sobie wyobrazić te kolorowe, te barwne efekty. W efekcie uzyskano coś, co naukowcy nazwali farbą plazmoniczną. Zamiast pigmentów wykorzystano w niej bezbarwne aluminium oraz tlenek aluminium. Kluczem do odpowiedzi na postawione pytania okazują się być struktury geometryczne zastosowanego materiału. Na każdą z tych struktur światło reaguje w inny sposób. No i oto właśnie tą metodą uzyskujemy różne kolory. Co ważne, poprzez wyeliminowanie potrzeby zastosowania sztucznych barwników uzyskujemy o wiele bardziej ekologiczny produkt końcowy. Okazuje się jednak, że plazmoniczna farba ma jeszcze wiele niespodzianek. Otóż odbija ona całe spektrum promieniowania podczerwonego. Jaka z tego korzyść? No, farba plazmoniczna dzięki swoim własnościom nie nagrzewa się tak jak tradycyjne farby. Farba jest też o wiele trwalsza, ponieważ w przeciwieństwie do tradycyjnej nie niszczą jej promienie słoneczne. No i jeszcze jedno. Aby osiągnąć właściwą barwę, wystarczy zaledwie około 150 nanometrów. Taką cienką powłoką należy pokryć ten malowany przez nas produkt, aby osiągnąć końcowy efekt. Zapytają Państwo, co nam z tego? No, nie będziemy dźwigać tych ciężkich wiader przy każdym malowaniu. No, ale to taka prosta zaleta, żeby zobrazować nieco bardziej, do pomalowania całego Boeinga 747 potrzebowalibyśmy tylko 1,3 kg farby plazmonicznej. Farby tradycyjnej ile? 454 kg na cały samolot. Ile razy to mniej? Nawet nie chcę liczyć. Nie wiem, czy zwrócili też Państwo uwagę, ale bolidy Formuły 1 były w swoim czasie malowane bardzo skąpo, bardzo oszczędnie. Na włóknie węglowym malowano jedynie kolorowe paski, by sprostać limitom wagowym. To wszystko nie stosowano tej grubej ilości lakieru, farby i innych rzeczy, naklejek i tak dalej, i tak dalej. No, jedynym póki co mankamentem tej farby, farby plazmonicznej, pozostaje niestety koszt jej produkcji. No i to właśnie nad tym w następnym kroku zamierzają skupić się naukowcy. No niech się skupią. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. W ostatnim notowaniu to nowość na 29. miejscu. Bartek Królik, Chłopiec z zapałkami. Noc mi dodaje lekkości. jesiennej nocy rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpala dzień od nowa. Rozpalił dzień od nowa. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc spać wolne ognie w nocy. Klimaty się Państwu spodobają? No spodobały się na tyle, że Bartek Królik wylądował z tą piosenką Chłopiec z zapałkami na 29. miejscu listy przebojów Trójki w ostatnim notowaniu, w ostatni piątek. Proszę zajrzeć na lptpolskieradio.pl, tam jest całe notowanie od nowa przez Państwa poukładane. Może jeszcze do tego wrócimy w dzisiejszej Trójce przed południem. A tymczasem za 23 minuty godzina 10 na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą Państwa zabieram, jak co dzień o tej porze w naszym cyklu. Zabieram Państwa w podróż po najpiękniejszych zamkach i pałacach w Polsce. Dziś Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski zapraszają do Gdańska. Trójka po królewsku. Dzisiaj Trójmiasto. Czy Gdańsk może nam się kojarzyć, drodzy Państwo, z zamkiem? To pytanie-zagadka, na które dziś odpowiemy oczywiście w programie. To piękne miasto kojarzy się mieszkańcom innych regionów Polski, na przykład z wakacjami, niejednokrotnie ze Stocznią Gdańską, z pięknym, starym miastem, ale Gdańsk może pochwalić się także przepięknym ratuszem, dworem Artusa i wspaniałymi kamienicami bogatych mieszczan i oczywiście katedrą w niebo wzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli największym ceglanym kościołem na świecie. Ale czy zamkiem, Marku? Co ciekawe, tak. W Gdańsku znajdował się przed wiekami zamek, no oczywiście krzyżacki. Został on zbudowany w pierwszej połowie XIV wieku i znajdował się w pobliżu grodu książąt gdańskich. No długo nie istniał, gdyż jego kres nastąpił po wojnie 13-letniej w kolejnym stuleciu, no i po jej zakończeniu został rozebrany przez mieszczan gdańskich. To w takim razie teraz twierdza Gdańska. Ach, dziś odwiedzamy niezwykłą twierdzę Wisłoujście, która, jak sama nazwa wskazuje, położona jest w pobliżu ujścia Królowej Polskich Rzek do Bałtyku. Twierdza należała do najciekawszych zabytków architektury militarnej, choć wiedza o niej jest zdecydowanie za mało rozpowszechniona. A ta ciekawa historia sięga aż XIV wieku. Po raz pierwszy dokumenty informują o drewnianej strażnicy w tym miejscu, w którym właśnie znajdowało się ujście Wisły już w połowie XIV stulecia. Murowana wieża powstała w drugiej połowie XV wieku, kiedy Gdańsk wyswobodził się spod jarzma krzyżaków. Co ciekawe, obronna budowla służyła także jako latarnia, gdyż wskazywała statkom drogę do portu. A w kolejnym wieku twierdza została powiększona. Na początku lat 20. XVI wieku obok wieży powstały drewniane umocnienia. W wyniku szybkiego rozwoju broni palnej w latach 80. tego samego stulecia twierdza została zmodernizowana i umocniona. Powstał tak zwany Fort Kerr. Wzniesiono fort na planie kwadratu z czterema bastionami, co wygląda szczególnie ciekawie przede wszystkim z lotu ptaka. A w latach 20. XVII wieku zbudowano szaniec wschodni. Co to takie? Składał się on z 5 bastionów i fosy. Po drugiej stronie Wisły znajdował się tak zwany szaniec zachodni, co sprawiało, że przepłynięcie tym fragmentem rzeki było niezwykle trudne dla wrogiej floty. Czyli coraz więcej tych funkcji obronnych. No, twierdza w tym samym stuleciu była systematycznie rozbudowywana. To jeszcze wzmacniało jej pozycję. Twierdza była umacniana i szczególnie dbano o jej walory obronne, no lecz już w XVIII wieku pomału następował jej kres. Zlikwidowano wały szańca wschodniego, a potem sama wieża już została zniszczona w czasie pożaru. Jej znaczenie spadło niestety po I wojnie światowej. No, nowe metody walk, a także rozwój ciężkiego uzbrojenia sprawił, że twierdza przestała mieć znaczenie militarne, no ale w okresie międzywojennym jej część została rozebrana i wówczas stała się m.in. bazą żeglarskich klubów. To teraz II wojna światowa. Co się stało w tym? No, twierdza została bardzo poważnie zniszczona. Pierwsze prace remontowe były prowadzone w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy znalazła się pod zarządem Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. W jej murach nadal prowadzone są prace remontowe, w związku z czym zabytek jest czynny tylko w sezonie turystycznym, choć wydaje się, że raczej w tym sezonie nie zwiedzimy jego murów. No, ale jest nadzieja, bo obecnie twierdza przechodzi prace rewitalizacyjne, więc pozostaje czekać na ich zakończenie, a to miejsce odkrył dla Państwa Marek Kaworski, autor książek i przewodników. Trójka po królewsku. You couldn't resist. You had to go and get yourself a name. And people wear empty stares. No one to worry about you, no one to care. The city is blue, the city is deep. Your hands are cold and you can't sleep. You sit on a roof to see the sky. But only little girls know how to fly. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your whole life swimming in your head. Your nervous body twitching in your bed. You're living at home on overtime. There's always gonna be a sentence for every crime. You better hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Your visions keep out the view. Silver. glass above your head. Just remember what she said. She said, hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your heart. Hold on, hold on to your. Hold on, hold on to your. Nie da się ukryć, to był udany duet Anita Lipnicka i John Porter. Hold on. Trójka przed południem, prawie za 14:10. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Od 1 stycznia przedsiębiorcy mają obowiązek podawania najniższej ceny z 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Z kontroli monitoringu rynku przeprowadzonych przez UOKiK wynika jednak, że sprzedawcy często popełniają błędy przy oznaczaniu obniżek, mówi prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Stąd uznaliśmy, że konieczne jest wydanie wyjaśnień, w których pokazujemy na przykładach dobre, ale również złe praktyki w tym zakresie. Wyjaśnienia na temat informacji o obniżkach cen są kierowane do przedsiębiorców. Praktyczne wskazówki, jak rozwiązać pojawiające się problemy, znajdą w nich zarówno wielkie sieci handlowe i duże spółki z branży e-commerce, jak i mikro, małe oraz średnie firmy. Dokument precyzuje, kto, w jakiej sytuacji i w jaki sposób musi widoczniać najniższą cenę z 30 dni przed obniżką. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką musi być czytelna, rzetelna i jasno opisana. Szczegóły można znaleźć na stronie urzędu, a ten zaprasza także do udziału w letnich warsztatach z ochrony konkurencji. Są one przeznaczone dla studentów ostatnich lat prawa, ekonomii lub kierunków pokrewnych. Jeśli ktoś chciałby zobaczyć od kulis pracę UOKiK-u, to może się zgłosić na warsztaty do 16 czerwca. W kwietniu Narodowy Bank Polski zwiększył zasoby złota o mniej więcej 15 ton i obecnie nasz kraj posiada 243,5 tony tego kruszcu. Według najnowszego raportu Światowej Rady Złota popyt banków centralnych w pierwszym kwartale bieżącego roku przekraczał kolejne granice, a jak mówi Aleksander Pawlak, analityk rynku finansowego, przyczynia się do tego niepewność na amerykańskim rynku po upadłościach tamtejszych banków. Te kolejne upadłości pokazują dużą niepewność na rynku oraz zwiększone wątpliwości wobec dolara. Też napędza to w pewien sposób proces dedolaryzacji, co w naturalny sposób sprzyja notowaniom kruszcu, które utrzymują się stabilnie powyżej poziomu 2000 dolarów, celując w maksima wszechczasów, których jeszcze w tym roku nie udało się przebić. Zakupy naszego banku centralnego są spójne z tym, co sami Polacy sądzą o inwestowaniu w złoto. Jest to z reguły druga, najczęściej wybierana przez respondentów metoda inwestowania. Co ważne, jest to uniwersalna zasada wobec wszystkich grup wiekowych, gdzie również osoby młode uważają złoto za dobry wybór inwestycyjny. Nowy zakup NBP daje nam w dalszym ciągu 22 miejsce w rankingu banków centralnych na świecie, ale 243,5 tony dają nam już trzecie miejsce w regionie Europy Środkowo-Wschodniej za Federacją Rosyjską oraz za Turcją. Większość Polaków oszczędza energię elektryczną. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. 96% respondentów przyznaje, że zwraca uwagę na gospodarowanie energią elektryczną, a jako główny powód podaje oszczędność pieniędzy. Tylko 4 na 100 ankietowanych przyznaje, że wcale nie myśli o gospodarowaniu prądem. A jak oszczędzamy? Najczęściej to rezygnacja z niepotrzebnego oświetlenia. Sposób ten spontaniczny właśnie wymieniła niemal połowa ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazło się używanie energooszczędnych źródeł światła, wyłączanie z gniazdka nieużywanych aktualnie sprzętów, a także ograniczanie korzystania z urządzeń elektrycznych i wybór takich, które zużywają mniej prądu. Najrzadziej wymienianą odpowiedzią było korzystanie ze specjalnej, na przykład nocnej taryfy. Wskazało ją tylko 3% ankietowanych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 oddała do tej pory do ruchu 30 obwodnic o łącznej długości prawie 300 kilometrów. Wartość tych projektów to ponad 7 miliardów złotych. Jak przekazał resort infrastruktury, z programu realizowanych jest obecnie 11 zadań o długości prawie 100 kilometrów, a 7 inwestycji jest na etapie przetargu i w przygotowaniu. Sponsorem audycji był PKN Orlen. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Ja na 16.30 zapraszam Państwa. Wtedy kolejny serwis ekonomiczny trójkowej redakcji ekonomicznej naszej kochanej. A potem po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia. Trzeci Polskiego Radia. Z tego szumu nie wynika.